Anladım. Beceremedi bu işi. Şimdi o ayete devam ediyoruz. Yani ayet dediğimiz Fussilet suresinin 6. ayeti idi. Kul innema ene beşerun mitlukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid festekimu ileyhi. Burada kalmıştık. Allah'a yönelin, istikametiniz Allah olsun. İstikametiniz Allah olsundan kasıt, Allah'a yönelik iş yapın yani. Bir insan nefsine yönelik iş yapar veya başka insanlar desinler diye iş yapar. Buna riyakarlık diyoruz. Nefsine yönelik iş yaparsa şirk yapmış olur, nefsini tanrı edinmiş olur. Başkasına yönelik iş yaparsa riya olur. Ama Allah için iş yaparsa Müslüman olur. Demek ki neye yönelik, kafanın içinde neyi düşünerek iş yapacaksın? Bu iş önemli değil arkadaşlar. İlla da Kur'an okuma, illa da namaz kılma değil. İşinde çalışırken bile, yazıhanende çalışırken bile, duvar işi yaparken bile, tarlanı kazarken bile, işin nesi olursa olsun önemli değildir. Hepsi iştir. Niyet Allah olunca o iş ibadete dönüşür. Namaz kılarken bile Allah'a niyet etmesen o oldu beden eğitim hareketi. Anladın mı? Niyet ettiğin zaman o niyet o hareketi ibadete dönüştürüyor. Bu ne olursa olsun. Mühim olan niyeti Allah için yapmaktır. Bu bakımdan da Allah-u Teala diyor ki bana yönelik iş yapacaksın diyor. Onu anlatmıştık uzun uzadıya geçen hafta. Şimdi vestağfiruhu, ona istiğfar edin. Allah'a istiğfar edin. Şimdi bu istiğfar nedir diye bir soru sorduk burada şimdi. Kendi kendimize soralım, kendi kendimize cevaplandıralım. Şimdi bu vestağfiruhu, istiğfar etmenin manası bizim bildiğimiz nedir? Bildiğimiz günahlardan af dilemektir. Bu günahlardan af dilemenin neticesi nedir? Günahlardan bağışlanmaktır. Bağışlandığımız zaman da ne oluyor diye bir soru daha soralım. Böyle gidelim arkaya. Onun Nuh suresinde cevabı var. Burada yok o. Orada Nuh aleyhisselamın getirdiği dinde Allah-u Teala bakın ne diyor şimdi burada. Diyor ki Allah-u Teala Hazreti Nuh şöyle seslenmiş kavmine. Gale ya kavmi inni leküm nezirun mubin. Ey kavmim, ben size bir uyarıcı olarak geldim. Eni'budullaha, Allah'a kulluk edin. Vettekuhu, onu üzmekten sakının. Ve eti'uni, bana itaat edin. Yağfir lekum zunubekum ve yuahhirkum ila ecelin musamma. Şimdi burada Allahu Teala sizi affeder. Bak. Tevbe istiğfar ettiğin zaman da Allah seni affettiği zaman da bu affın hem ferdi hem sosyal boyutunu veriyor burası şimdi. Yağfir lekum, sizin günahınızı affetti. Bu ferdi manada. Ben Allah'a istiğfar ettiğim zaman benim günahlarımı affedince ben bundan faydalanıyorum. Ama bakınız şimdi. Ve yuahhirkum ila ecelin musamma. Ve sizi belli bir vakte kadar da ecelinizi tehir eder. Toplumun yıkılışını önlüyormuş. Bak, istiğfar. Toplumun çöküşünü önlüyormuş. Eğer bir toplumun halkı Allah'a istiğfar ederse Allah onların günahını affediyor ama aynı zamanda da o toplumun ömrünü uzatıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi bak, dev gibi bir yorumdur bu şimdi. Buradan aldı getir konu buraya yani. Bu ayeti kerimeye. Demek ki tevbe istiğfar etmek sadece ferdin kendisini Allahu Teala'nın bağışlaması, günahlarını affetmesi demek değil imiş. Affediyormuş onu. Ama bir de toplumu da diyor Allah-u Teala ve yuahhirkum, tehir eder, sizi tehir eder, çöküşünüzü erteler manasına gelir. Ertelemek manasına geliyor. Yuahhirkum ila ecelin musamma. Ecel demek, musamma kayıtlanmış. sizi başka bir ömrünüzü uzatır demektir bu. Ha, öyleyse demek ki istiğfar sadece bizim affımızı değil, toplumun hayatını bile düzenliyormuş. Çünkü ferdin günahlarını bırakınca fert, Allah'a istiğfar edince toplum düzeliyor. Sen günahlarından affedince, ben günahlarımı istiğfar edince, öbürü edince, günahlardan toplum temizlenince toplumun batışı erteleniyor Allah tarafından. Bunu Nuh Aleyhisselam söylüyor. Bakınız. Onun kitabında vardı bu. Bu aynı zamanda Kur'an'da da yer alıyor şimdi. Demek ki arkadaşlar, şimdi buradaki istiğfar kelimesi, aslında şu konuşmayı topluma anlatmamız gerekirdi. Televizyona bunu konuşmamız gerekirdi. Çok ilginç bir şeydir bu. İstiğfarın, Allah'tan af dilemenin toplumsal boyutu, toplumsal olan etkisi. Bu Nuh Aleyhisselam bunu koymuş. Bu evrensel bir kanun. Ve Kur'an'da da yer alıyor. Onu Kur'an'da da bildiriyor. Dolayısıyla demek ki değerli kardeşlerim, istiğfar kelimesinin hem insanların günahlarını temizliyor, Allah bizi affetmiş oluyor, cezadan kurtuluyoruz, hem de topluma yardım etmiş oluyoruz. Toplumun ömrüne ömür katmış oluyoruz. İstiğfarı yeni öğrendiniz bunu hayatınızda. Tevbe istiğfarın toplumun hayatına ömür kattığını yeni öğreniyorsunuz. Evet. Bunu da ben yeni öğreniyorum. Yani ben de yeni öğreniyorum derken yani öğrenmişim de, yani şimdi dediğini bana, ha şimdi dedi bak ki Bayraktar Hoca, git oraya bak, o ayeti biliyorum ama bunların ikisini bağlaması şimdi oldu burada. Bunları şimdi evlendiriyoruz biz şimdi. Burada. Bunu da evlendiriyor. Daha evvelden evlenmeyi bilmiyoruz yani bunları. Ve veylün lil müşrikin. Yazıklar olsun müşriklere. Demek ki tek Tanrı'ya inanmayan, Allah'a istikametini Allah'a yöneltmeyen, ona istiğfar etmeyen insan müşriktir diyor Allah. Yazıklar olsun ona. Veil kelimesinin bir manasını çok eski vermiştim size. Çok eski. Belki de birçoğunuz bu camide yoktu o zaman. Veil arkadaşlar aslında yazıklar olsun manasına gelir. Türkçe manası. Fakat veilin bir manası da cehennemin bir çukurudur. Veil çukuru. O müşriklere veil vardır. Yani cehennemin o çukuru vardır onlara. Şirk koşanları cehennemin o bölümüne koyacağım demektir. Nasıl ki cennetin bölümleri varsa, Allah-u Teala bizi Müslümanları o cennete değişik değişik amellerine göre yerleştirecekse, 8 grup cennet var Kur'an'da, 7 grup da cehennem var. O 7 gruptan en kötüsüne bu müşrik gidecek. Şimdi ona veil bölümü deniyor. Onlar oraya ayrılmış. VIP salonu gibi yani. Onlar da cehennemi VIP salonuna gidecekler. Çok önemli kafirler, büyük kafirler oraya buluşacaklar yani. O manaya da gelir bu. Bu manaya da gelir. Yani yazıklar olsun o müşriklere. Şimdi ayetin baş tarafını ve bundan sonraki ayet bu müşrik kelimesini bize izah ediyor. Kimmiş müşrik? Tek Allah'a inanmayan, ona doğru yol bulmayan ve ona istiğfar etmeyen. Tanımı bu. Şimdi bu sefer bir sonraki ayette de yine müşriği anlatacak. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاتِ Zekatı vermezler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Onlar ahirete, ahireti inkar ederler. Demek ki müşrik kelimesinin içerisinde kafirlik de var. Müşriklik kafirlikten daha geniş manaymış. Bak şimdi o çıktı burada. Allah müşriği tarif ederken kafir kelimesini kullanıyor. Demek ki müşrik ondan daha geniş manası var. Şirk koşmanın. Kafirden daha geniş manası var. Demek ki müşrik zekatını vermezmiş ve ahireti inkar edermiş. Yazıklar olsun böyle yapanlara. Şimdi burada arkadaşlar vestağfiruhu kelimesiyle zekat kelimesini birleştirmek mecburiyeti. Burada orijinal bir şimdi iş yapıyoruz. Şimdi. Burada bakayım bir duvar örüyorum size. Çok orijinal bir duvar bu. Ha. Şimdi dedi ki Allah'tan istiğfar edin, Allah'a istiğfar edin. Günahlarınızın affını ondan dileyiniz. Fert olarak Allah'a istiğfar ettiğimiz zaman da Allah bizim günahlarımızı affedince ne oluyor? Zekat oluyor. Ne demek? Zekat demek temizlemek demek. İnsan kalbini, ruhunu günahlardan temizlemesine, günahın kirinden temizlemesine zekat diyoruz. Anlaşıldı mı şimdi? Ha. Demek ki yukarıdaki istiğfarını yapan adam kendi ruhunu temizliyor, sosyal hayattaki pislikleri de temizliyor. Dolayısıyla kendisi düzelince fert toplum da düzeliyor. Ha, onun için burada diyor ki müşrik istiğfar etmez. Etmez de ne olur? Kendini temizlemez. Buradaki zekatın bir manası, zekatın manası arkadaşlar, zekat kelimesi, zeka temizlemek manasına gelir. Arapçada tezkiye, nefsini tezkiye etmek demek, temizlemek manasına gelir. Kad efleha men zekkaha. Şems suresinde geçer bu ayet. Kurtuluşa erdi nefsini temizleyen adam diyor Allah-u Teala. Orada zekka kelimesini kullanıyor. Bak zekat. Zekat fakirin hakkını maldan temizlediği için zekat diyoruz ona. Bir adam zekatını verince ekonomi bakımından malını temizlemeye, fakirin hakkını temizlemeye zekat deniyor. Ruhunu temizlemeye de zekat diyoruz. Zekatın bir manası da gelişmektir. Büyümektir. Ağacın büyümesi. Su veriyorsun ona, büyüyor o. O büyüme de Arapçada zeka manasına gelir. İnsan ruhunu temizlediği zaman şahsiyeti gelişiyor ya, büyüyor, büyüyor. İnsan Allah'ın indinde makamı büyüyor, makamı. Günahlarını temizlediği zaman insan Allah'ın indinde büyüyor, gelişiyorsun sen. Makamın büyüyor, atanıyorsun, büyük yerlere atanıyorsun manen. Ha, ona zekat diyoruz. Zeka. Bak çok ince manaları verdim size. Kılcal damarlarına girdik bu işin şimdi. Bir kelimenin kılcal damarlarındayız şimdi. Oralarda operasyon yapıyoruz yani. Demek ki insan istiğfar yapınca, günahından temizlenince manen gelişiyor. Manen bir ağacın büyümesi gibi, o baharın çiçek açması gibi, filiz sürmesi gibi filiz sürüyorsun sen. Sen manen büyüyorsun sen. Ve o büyüme aynı zamanda Allah katında da oluyor. Allah sana değer veriyor. İlerliyorsun. Manen ilerliyorsun Allah'ın huzurunda. İşte buna zekat deniyor. Ha. İşte arkadaşlar, nasıl ki fakirin hakkını verdiğin zaman da buna zekat diyoruz. Malımızdan fakirin hakkını temizledik ya. Verdik ya. Ha. Allah'ın hakkını da vermek zekattır. Aklın hakkını da vermek zekattır. Kalbin hakkını da vermek zekattır. Ruhunun hakkını da vermek zekattır. Anladın mı şimdi? Nerelere gittik buradan şimdi? Bir zekat kelimesi bu işi hallediyor. Ha, bu Arapçayı görüyor musun mübarek? Bir saat anlatamıyoruz onu. Şimdi öyle bir kelime kullanıyor ki Allah-u Teala, anlat bakalım şimdi bunu. Çık bunun altından. Bu küçük beyinle nasıl çıkacaksın onun altından? Ya işte bu kadar oluyor ancak. Ama şunu unutmayacaksınız arkadaşlar, burada bugün yapmış olduğumuz bu vaazda tevbe, istiğfar aynı zamanda, bak burada ellezine çoğul, la yu'minune, nune çoğul, toplumsal boyutunu anlatıyor. Burada demek ki toplumsal temizlenmeyi bahsediyor. Sadece ferdin kendi ruhunu değil, toplumsal düşmanlıkların, kinlerin, günahların ortadan kalkması. Temizlemek bu. Toplumun gelişmesi demek, iyiden yana gelişmesi demek, güzelden yana gelişmesi demek. Evet, evet, evet. Neler var burada görüyor musunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'de neler varmış ya? Ben de şaşırıyorum ya. Şimdi müşrik bunu yapmazmış. Müşrik kendi ruhunu temizlemezmiş. Müşrik insanlar topluma pislik saçarmış. Toplumda problem yaratır. Çünkü kendi ruhunda problemi var adamın. Bir defa kendi ruhunda imanı teşekkül etmemiş, tevhide ulaşmamış, imana ulaşmamış bir adamın toplumda tevhidi, birlik, beraberliği nasıl meydana getirecek? Olacak iş mi bu? Kendi ruhu pis olan adam toplumu da pisletir. Müşrik böyleymiş. Müşriği anlatıyor şimdi Allah-u Teala. İşte o da öyle pisliğe göndereceğim onu diyor, cehenneme göndereceğim onu diyor Allah-u Teala. Ve hum bil ahiretuhum kafirun. Onlar ahirete inanmazlar. Ahiret nedir burada şimdi? Ahiret bizim bildiğimiz öldükten sonra dirilme değil mi? Ama bunun psikolojik boyutu var. Kafir ruhunu, gönlünü öldürmüştür diyor Allah-u Teala başka ayetlerde. Kafir, müşrik adam ruhunu katletmiştir diyor. Şimdi bunun dirileceğini bilmiyordu. İnanmıyor bu ruhun dirileceğine. Bak bak bak, buradaki ahiret sadece bizim öldükten sonra dirilme değil ha. İnsanoğlu iyiye doğru yöneldiği zaman da o ölmüş ruhun, o ölmüş gönlün tekrar dirileceğinin farkında değil diyor Allah-u Teala. Buna inanmıyor bir defa. Böyle bir değişimin bu insanın küfürden imana geçtiği zaman o gönlün dirileceğini, ahirette nasıl dirileceksek ölmüş bir gönlünde tekrar dirileceğinin inancında değil bu adam ki istiğfar etsin diyor. Müthiş bir yorumdur bu. Bak, hayatınızın yorumudur ha. Demek ki ne oluyormuş? Bir öldükten sonra ahirete gidip dirilme olayı var. Bir de insanın imansızlıktan ateizm yaptığı zamanda efendim gönlün ölmesi vardır, aklın ölmesi vardır. O ölümün dirileceğine bir defa inanacaksın. O zaman ahireti inkar etmiş olur. O ölmüş gönül ayağa kalkar, dirilir, dirilir. Ha işte burada bunu ahiretten kasıt, hem o ahiret hem bu ahiretten kastediyor. Ahiret son demek, sonuç demek, uzun vadeli düşünce üretmek demek. Nereden çıktı hocam bu mana? Bu mana Rum suresinden çıktı. İstersen gidelim oraya. Çağırdı bizi. O da bizim arkadaşımız ya. Bak o ne diyor şimdi burada. 7. Rum suresinin 7. ayeti. Kafirleri anlatıyor da. Diyor ki bilmeyen adamlar o kafirler. Bilmeyen adamlar da. Onlar neyi bilirler diyor Allah-u Teala. Bilmezler bunlar ahireti, mahireti, bunlar bilmezler bunlar bu adam. Bu adamlar neyi bilirler diye anlatayım size diyor şimdi Allah'a. Ya'lemune bilirler. Zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatının zahirini bilirler diyor. Görüntüsünü bilirler. Ve hum anil ahireti hum gafilun. Onlar ahiretten bir haberdirler. Habersizler, gafildirler. Yani ahiret dediği bu işin sonucundan. Fenomeni görür. Felsefede fenomen tabiri vardır. Zahiri olaylar, görüntüler, fenomenoloji diye bir felsefede bir akım vardır. Fenomenoloji akımı. Meşhur Husserl kurmuştur bunu. Efendim, Alman filozofu, Alman akımıdır bu. Şimdi ben size felsefe anlatacak değilim. Ama bak onları okumasam ben bu ayeti anlayamam ha. Oo, onları da okuyacaksın, bileceksin. Fenomenoloji ilmi vardır. Yani olayların zahiri görüntüsünün bilimidir o fenomenoloji. Ama vehum anil ahireti mafilin, o işin içeriğini, batınını, arka planını ve ulaşacağı neticeyi bilmez onlar. Ahiretten haberleri yoktu dediği bu. Kafir adam uzun vadeli düşünmez, uzun vadeli plan yapmaz demektir. Müslüman uzun vadeli plan yaptığı için ahiretteki hayatını bu dünyadan ayarlar. Bak bak bak bak bak, uzun vadeli düşünür, uzun vadeli inanır, o hayata göre bu hayatı düzenleyen adama Müslüman diyoruz biz. Ahirete iman bu demektir ha. Yoksa ahirette dirileceğime inanıyorum böyle lafla olmuyor bu iş. O hayata göre bu dünyadaki hayatını ayarlıyor musun o dünyaya göre? İşte burada ahiret dediğimiz olayı iki boyutlu olarak ele alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Ölü gönüllerin, manen ölmüş gönüllerin dirilebileceği inancını olacaksın ki kendine çeki düzen vereceksin, o yola gireceksin, Allah'a yöneleceksin. Bir de ahirete İnanç meselesi. Çünkü buradaki ruhların temizlenmesi, gönlün temizlenmesi ahiretle alakalı bir konudur bu. Allah orada değerlendirecek seni. O değerlendirmeye inanmıyor ki bu adam diyor Allah-u Teala. Demek ki mesele dönüp dolaşıyor, imana geliyor. İman meselesine geliyor. Yani dönüp dolaşıyor, imanın üstüne cereyan ediyor. Kafirleri böyle anlatınca şu konuşmayı keşke televizyonda yapsaydık. İnsan gönlü öyle istiyor. Bu sefer döndü Müslümanlara. Müslümanlara anlatayım size diyor Allah-u Teala. Kafirler böyle. Müslüman nasıl olması lazım? İnnellezîne âmenû ve amilû sâlihâti lehum ecrun gayru memnun. İnananlar ve amilû sâlihâti, ameli salih yapanlar. Ameli salihin manası yararlı iş yapmak demek. Yararlı, faydalı iş üretmek demek. İnsana, kendine, başkasına, topluma, insanlığa, dünyaya, devletine, ailene yararlı iş üretmek. İman edip de yararlı iş üretene diyor Allah-u Teala, lehum ecrun gayrı memnun. Onlara sonsuz bir ecir vardı. Sonsuz, memnun. Memnun manası, Arapçada birkaç manası vardır. Minnet, tengeli. Minnet kelimesini biz kullanıyoruz. Minnet etme bana. Bu Arapçadır işte, bu kelimeden gelmiştir. Bu minnet etme bana. Yani bir adama yardım ettiğin zaman da o yardımı onun başına kalktığın zaman da minnet ettin demektir bu. Başına kalkmamak, minnet etmemek demek, yaptığın yardımı karşısındaki adamın başına kalkmayacaksın. Bu ne yapıyormuş biliyor musunuz? O minnet ettiğin zamanda, adamın başına kalktığın zamanda o amelin diyor Allah'a sıfıra çıkartıyor diyor. Minnetin bir manası bu. Ameli sıfıra çıkarıyor. Nasıl yapıyor onu biliyor musun? O nasıl yaptığını misalini de 300'de veriyor. Gidelim buraya. Ben bunları hazırlayarak buraya gelmiyorum ha. O söylüyor bana, ben de gidiyorum ona. Çağırıyor beni. Diyor ki Baraktar Hoca, saçmalamaya başlarsın ha, gel buraya. Ben de gideyim oraya, bak şimdi ne diyecek bana. Bak şimdi. Mübarek. Ya eyyühellezine amenü. Ey inananlar. La tubtilu. Sıfıra çıkarmayın. Batıla çıkarmayın. Sıfıra çıkarmak demektir bu. Sıfırlamayın. Sadakatiküm, sadakalarınızı, yaptığınız hayırları, iyilikleri sıfırlamayın. Sevabını sıfırlamayın. Bilmenni, minnetle. Yardım yaptığın adamın başına kalkarak, minnet yaparak amelini sıfırlama diyor Allah-u Teala. Vel eda, o adama eziyet yaparak. Bu neye benzer biliyor musun? Anlatayım sana diyor şimdi bak. Bunu anlamayacağımızı biliyor ya, beynimiz çalışmaz diyor. Bir misal vereyim sana da diyor Allah-u Teala. Bunu anla. Kelledi. Bu şuna benzer diyor. Şu adama benzer böyle minnet eden adam. Yaptığı hayrı yüzüne vuran adam. Yunfiku mâlehu ri'an nâsi. İnsanlara gösteriş için amel yapan adamın ameline benzer bu amel diyor. Minnet etmek. Riya için yapılan, gösteriş için yapılan amelde sevap yoktur diyor Allah-u Teala. Bu amel de ona olur diyor. Minnet yaptığın amel de, yüzüne vurduğun amel de riya için yapılmış bir amele benzer diyor. Ve la yu'minune billahi vel yevmil ahir. Ahirete inanmayan bir adamın ameline benzer bu diyor. Kafirin ameline benzer bu diyor. Olacak iş değil. Bak şimdi bitmedi. Benzetmeyi böyle yaptım ama benzetme devam ediyor. Bak şimdi tabiattan bir misal vereyim sana diyor. Tabiattan. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَّانٍ. O senin yaptığın amel diyor bir taşa benzer diyor. Taş, kaya. Kaya düşün diyor. عَلَيْهِ تُرَابٌ. O kayanın üzerine bir toprak var. Sen de gidiyorsun o toprağı kazıyorsun. Orada bir bahçe yapacaksın, bostan yapacaksın diyor Allah-u Teala. Kayanın üzerine toprak. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Ne zaman ki o toprak, o kayanın üzerine toprağı diyor, bir fırtına diyor, bir rüzgar diyor, gelip vurur diyor. O toprağı alıp götürür diyor. Ve senin o kaya ortaya çıkar diyor, cas cavlak ortaya çıkar diyor. Senin artık orada ekeceğin hiçbir şey kalmadı diyor. Hiçbir ürünün kalmadı. Toprak gitti. Altı kaya çıktı ortaya diyor. Kaya. Karşısındaki adama minnet eden, yaptığı ameli yüzüne vuran adamın ameli diyor, bir kayanın üzerindeki toprağa benzer diyor. Gelip fırtına vurup rüzgar alıp götürür onu dedi, tavat, o kaya diyor, cas cavlak ortaya çıkar diyor. Sa'iden zelega diyor. Keyif suresinde. Bak o da dedi bari bak ben de buradayım bana manayı ver. Orada da ne diyor biliyor musun? Şimdi bak nerelere gidecek bu şimdi. Ya Rabbi. Şimdi bunu bitirelim. Oraya da gideceğim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala o kayanın üzerindeki toprağı alıp götürür. La yakdiruna ala şeyin mimma kesebu. Yaptıklarınızdan hiçbir şey elde edemezsiniz. O ameller sıfıra çıktı. O taşın üzerindeki toprağa yaptığın o ziraat da bitti. Gitti fırtına alıp götürdü onu yani. Heba oldu gitti. Buna minnet diyoruz. Minne, menne. Başa kalkmak. O Keyif suresinde söyleyeyim size bir hatıra olarak kalsın size. Allah-u Teala orada iki kişiyi anlatıyor. İki tane arkadaş. İki arkadaş gitmişler şimdi yola gidiyorlar. Kiltel cenneteyni atet ukulaha ve lem tazlim minhu şey'en ve feccarna hilalehuma nehra ve kâne lehu semer. Fekâle li sahibihi ve huve yuhâviruhu ene ekseru minke mâlem ve veleda diye başlayan ayetler devam ediyor ama ben size manasını vereyim. İki arkadaş giderken bir tanesi çok zenginmiş. Böyle bostanları, pınarları, mınarlar. İçinden diyor nehirler akıyor diyor Allah-u Teala. Öyle her şey bostanlar. Mükemmel. İşçileri o biçim işçiler çalışıyor da diyor. Arkadaşı da zavallı. Hiçbir şeysi yok. Öyle yani böyle perişan halde giderken yolda. Dedi ki arkadaşına görüyor musun bu bostanları? Ha, bunları görüyor musun bu bahçeleri? Ben hiç zannetmiyorum bu benim arazim, bu benim bostanlarım yok olacağından hiç tahmin etmiyorum dedi. Böyle deyince arkadaşı döndü dedi. Ne diyorsun sen ya? Olur mu ya sen şirk yaptın şimdi ya? Sen Allah'a karşı şirk yaptın bu ne biçim konuşuk ya? Ayettir ha bu dediklerim hep ayet ha. Dedi ona. Ben öyle düşünüyorum dedi adam. Allah'tan diyor bir esinti vurdum, bir fırtına vurdum diyor. O bastanı, bahçeyi kasıp kavurdum diyor Allah-u Teala. Saiden zelega oldu diyor. Böyle cas cavlak taş gibi kaldı diyor. Ellerini ve ellerini uçturmaya başladı diyor. Ona yardım edecek kimse olmadı diyor. Min fiyetin yansurunev diye aşağıda ayete geliyor. Sayfanın sonuna doğru böyle bir buçuk sayfadır bu. Demek ki o malı bana Allah verdi demediğin zaman şirke gidiyorsun. Ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsi. Galema ezunnu en tebide hadihi ebeda. Dedi arkadaşına. Kendine zulmederek o bostana girdiği zaman arkadaşıyla. Tahmin etmiyorum ki ben bunu ebediyen bu benim bostanıma bir şey olacağını dedi. Demek ki minnetin bir manası bu. Amelleri sıfıra çıkartan. Kayanın üstündeki toprağın gitmesi gibi amelleri götüren rüzgar gibidir minnet. Minnet rüzgardır, rüzgar, fırtına. Minnenin bir manası daha var. Menne, menentu, menent. Dediği zaman Arap, menentur recule. Ha, bunun manası kesintisiz, sonsuza göre devam eden amel demek. Sonsuza dek devam eden hayırlı iş demek. Menen, menen. Menne kelimesi burada iman edip de iyi iş yapanların sonsuz. Menne sonlu. Gayru memnun sonsuz. Tamam mı? Menne işte cas şavlak yaptı, taşı çıkarttı, götürdü. Gayru memnun olunca çıkarmayan demek. Son vermeyen demek. Kesintisiz bir nimet vardır onun. Tam gayru memnunun manası bu. Mennenin manası yıkıp götürmek, son vermek, işi bitirmek. Ama gayru memnun dedi burada Allah-u Teala, asla bitmez. Demek ki amel yapıp, iman edip yararlı iş yapan, insanlara faydası dokunan, iş üreten insanların ecri, Allah katında sonsuzdur diyor. Gayru memnunu böyle anlattım size yani. Anlaşıldı mı? Gayru memnunun manası bu. Şimdi burada Allah-u Teala bizi eğitiyor. Neyi eğitiyor? Şu Kur'an-ı Kerim'i böyle mikroskobun içine koysaydık da bütün ayetleri gözümüzün önüne gelse, benim gözümün önüne şimdi hepsi. Ben bakınca görüyorum Kur'an-ı Kerim'in tamamını. O ayetlere bir baktığımız zaman işi nedir Allah'ın? Bu Kur'an'ı niye gönderdi? Bu Kur'an'ı gönderdi. İnsanların mutlu olması. Kendisi için göndermedin Allah. İnsanların mutlu olması için gönderdi. Mutluluğa neyle ulaşılır? Yararlı işle ulaşılır. İmanla yararlı işle ulaşılır. Yararlı iş nasıl elde edilir? Bilgiyle elde edilir. Bilgi olmayan adam yararlı iş üretemez. Bak, insanlar icat ediyorlar, hastalıkları düzeltiyorlar, ilaç buluyorlar, mikropları alet üretiyorlar, mikropları teşhis ediyorlar, o mikropları ortadan kaldırmak için efendim ilaç üretiyorlar. İşte dünyaya yararlı iş yapılıyor işte. Yok kafirmiş, yok Hristiyanmış, bırak saçmalama sen şu işi şimdi. Dünyaya yararlı iş üretiyor ya bu adam. Kim olursa olsun kardeşim sen bunun. İmanı var mı bu işi şimdi ya? Dini mini var mı? Yararlı iş üretiyor bu. İnsanlığa. Ha? Sen Müslümansan üreteceksin diyor Allah. İşte Müslümanlara diyor ki Allah-u Teala, iman, bilgi, yararlı iş. Çünkü bilgi olmadan yararlı iş üretemezsin. Faydalı iş üretemezsin. Bu bir devrimdir. Şu ayet 1400 sene evvel geldiğine göre o Arapların o geri kalmışlık primitif toplumunda yararlı iş üretmenin mekanizmasını verdi Allah-u Teala. İman ve yararlı iş. Yararlı iş bilgi olmadan olmaz. Bu mümkün değil. Aklını kullanamayan adam yararlı iş üretemez. Anlaşıldı mı? Yararlı iş de çağdaştır. Geçmişin yaptıkları ile bugün yararlı iş olmaz. Bugünün kafasıyla bugün düşüneceksin. Bugünün problemleri bugünkü akılla çözeceksin. Bugünkü bilgiyle çözeceksin. Faydasız bilgilerle uğraşmanın anlamı yok. Peygamberimiz öyle diyor. Allahümme a'udu bike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, faydası olmayan bilgiden sana sığınırım. Bitti. İşte yararlı bilgi. Bilgi yarar getirendir. Bilginin insana faydası varsa o bilgi doğrudur. Bilginin doğruluğunu neden anlayacaksın? Deva bakayım. Yararlı işe, bir şey üretiyorsa, insanın hayatına bir zenginlik getiriyorsa, insanın hayatına mutluluk getiriyorsa, insanın doğruya yöneltiyorsa, toplumu güzele doğruya götürüyorsa, o bilgi yararlı bilgidir. Anlaşıldı mı şimdi? Ölçü budur. Bilgiyi insan üretir, ölçüsü de insandır. Bakınız, insana yararlı bir şey üretiyorsan, bir düşünce üretiyorsan, o doğrudur. O bilgi yararlıdır. İşte burada Allah-u Teala dedi ki, iman edip yararlı iş işleyenlere insanlığa bir şey getirmiş, bir fayda getirmiş bu adam. Bu kadar işleri, bu Edisonlar, Medisonlar, bu televizyonları, telefonları icadını o Alexander Bell, Alexander Fleming'i düşünün, bu peniseri, iğnesi neler yapmıştır insanlığa. Bunu bir düşünebiliyor musunuz? Eğer bu adamın imanı varsa o cennete gitti. La ilahe illallah demişse gitti cennete. Bitti. İşte burada Allah-u Teala benim insanıma faydası dokunan bir iş üretmiş bu adam. Ben de buna faydalı bir iş yapacağım. Diyor Allah-u Teala. Çünkü bu insan dünyada pislik peşine koşmamış. Araştırmış, etmiş, çalışmış. İş vermiş, insanlara ekmek kapısı açmış. Bilgi üretmiş. İnsanların gönlünü aydınlatmış. Ben de bu insana bir şey yapacağım da diyor Allah-u Teala. Lehu mecnun gayrı memnun. O insana sonsuz bir ecir veriyorum diyor Allah-u Teala. Tükenmeyen, tükenmeyen, bitmeyen bir ödül vereceğim ben ona diyor mahşerde. İşte bunu anlatıyor burada. Devam ediyoruz şimdi. Öteki ayete geçiyorum. Fussilet suresi. قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ Hah! Açtı. Ya Muhammed, söyle o insanlara. Gul! De! Bize, yani peygambere diyor ki Allah-u Teala, sen onlara bir ders ver bakayım. Ben sana söylüyorum, sen de onlara söyle. O dersi ver onlara. Şimdi peygamber bize ders veriyor şimdi. Biz de peygamberin dersini size anlatıyorum. Allah'ın ona verdiği dersi ben de size anlatıyorum. E inneküm, siz mi? Le tekfurune, inkar mı ediyorsunuz? İnkar mı ediyorsunuz? Yalanlıyor musunuz? Billezi, o varlığı ki halegal erla fi yevmeyni, yeryüzünü iki günde yaratan, iki devirde yaratan Allah'ı inkar mı ediyorsunuz? Ve tec'alûne lehu endâda, ve ona şirk mi koşuyorsunuz? Zâlike rabbul âlemin, o alemlerin Rabbidir. Bir sonraki ayete mana vereyim, beraber bunu yapalım. Ve ce'ale fîhâ, o yeryüzünde yaptı ravâsiye dağlar, min fevgihâ, o yeryüzünün üzerinde dağlar yaptı. Ve bâreke fîhâ, o yeryüzünü mübarek kıldı, bereketlendirdi. Ve gaddera fîhâ ekvâtehâ, ve o yeryüzünde rızıklar takdir etti, nimetler verdi, insanların nimetlerini de takdir etti. Fi erbaate yam, dört günde, dört devirde, sevaen, tam dört günde, tam eksiksiz, tam dört günde, lissailin, niye yaptın bunları diyor Allah-u Teala, niye yarattın bu rızıkları? Çalışan için, arayan için, sailin, arayan, rızık arayan için ben o rızıkları koydum. Bak bak bak, araştırmayı koydu. Rızkın peşine koşacaksın diyor Allah-u Teala. Arayacaksın. Şimdi bu ayetlere beraber mana verelim. Şimdi bunların deşifre edelim bunları. Şimdi, bu ayetleri. Şimdi bakınız arkadaşlar. Jeolojide, jeoloji biliminde ve genel coğrafyada okursanız Laplans nazariyesi vardır. Ve coğrafyada kainatın yaratılışında jeologlar ve coğrafyacılar dört zaman bulmuşlardır. Yani diyorlar ki Allah dört zamanda yaratmış. Onu Allah demiyorlar da kainat dört zamanda yaratılmıştır. Dört devirde yaratılmıştır diyorlar. Bugünkü jeoloji biliminin geldiği nihai nokta burası. Bana kalırsa eksik bu. Onlar altı devri bulacaklar. Çünkü Kur'an da altı günde yarattı demek, o gün kelimesi devir demektir. Altı devirde yaratıldı, bunu bulacak. Buraya gelecek insanlar, dördünü buldu, iki daha bulunacak. Tamam mı? Ha, bu bilimin hareket noktasının doğru olduğu, dördünü bulduğu ama eksik kaldığını görüyoruz. Demek ki bilimsel bilgi, jeoloji bilimi altı zamanı bulacak. Şimdi diyor ki bu konuyla ilgili 1400 sene evvel Fussilet suresinin 9. ayetinde Allah demiş ki yeryüzünü iki günde yarattım. İki devirde yaratmış onu yani. İki dönemde, devirde. Burada bizim bildiğimiz Hristiyanlıktaki, İncil'deki gibi altı günde yarattıdan pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe değil. O yanlış o. Bugünkü Genesis kitabını alırsanız, yaratılış bahsini alırsanız, kitabı mukaddeste altı günde yarattı der. Ve Allahu Teala efendim dinlendi, yevmüssebt dediğimiz, yoruldu, yedi günde yarattı, altı günde yarattı, yedinci gün dinlenmiştir diye Genesis bahsinde birkaç tane ayet vardır. Bu yanlıştır bu. Çünkü Allahu Teala İki, altı gün derken, Kur'an'da da fi sittet eyyam var, altı gün ama altı devir demektir bu. Böyle bizim hafta günü değil, asırları alan gün demek bu. Bir oluşum manasına geliyor. Yani gaz bulutundan, burada gaz bulutunu da söyleyecek Allah-u Teala şimdi biraz da sonra aşağıda, gaz bulutundan çok hızlı döndüğü için ağırlaşıp kopan gezegen oldu, dünya oldu, güneş oldu filan filan. Bu gaz bulutundan Laplans nazariyesi aynen böyledir. Laplans Kur'an-ı Kerim gibi düşünmüş. Tamam mı? Onun nazariyesi Kur'an'a uyuyor. Gaz bulutundan türedi bu dünya. Kainat türedi. Aynen Kur'an'da da var bu. Biraz sonra o ayete ineceğiz. Ha ama şimdi burada bu oluşum, yeryüzünün oluşumu diyor Allah-u Teala, iki devirde olmuştur. İki günde de onun rızkını yarattım. Bak bak bak bak. Dünyanın yaratılışı iki gün, iki devir. Ama üzerindeki rızıkların yaratılışı da ikide bir. Korkunç bir olay yani. Neredeyse kainatın üzerindeki rızıklar iki devir almış. Dünyanın yaratılışı kadar zaman almış. Ama niçin Allah böyle anlatıyor bize bunu? Halbuki Allah-u Teala başka ayette diyor ki ben kün feyekün. Ben ol dediğim zaman oluverir. Ne demek yani? Allah-u Teala ol dediği zaman olduğuna göre bunun günü ne demek? Devri ne demek yani? Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bizim beynimizdeki kavramlarla konuyu bize anlatıyor. Çünkü bize göre biz şunu biliyoruz. Bir işin oluşumu, kemale ulaşması, kaliteyi yakalaması bir anda olmuyor. Mükemmellik bir anda yakalanmıyor. Bu belli bir oluşumun belli dinamiklerden geçecek, belli oluşumlardan geçecek ve o mükemmeli yakalıyorsunuz. Yani bir insan hoppadak insanı kamil olamaz. Mükemmeli yakalayamaz. Bu mümkün değil. Bunun niye olmadığını da Allah başka ayetlerde söylüyor. Veya bir insan 60 yaşında kazandığı rızkı hoppadak onun 10 yaşında vermez ona. Olmuyor bu. İlim hoppadak verilmiyor bir insana. Yani 10 yaşındaki bir çocuğa şimdi 50 yaşındaki benim 10 yaşında bana bu ilmi verir mi Allah? Böyle olmaz. Bu mümkün değil. Bir oluşumdan bir prosesten geçeceksin. Ondan sonra kemale doğru yavaş yavaş gideceksin ki oraya ulaşmak, orayı arayırken, yolda giderken daima zenginleşiyoruz. Dünya zenginleşiyor, mükemmelleşiyor. Hem kültür bakımından, hem bilgi bakımından, hem de insan kibir gelmiyor ona. Çünkü 50 yaşında yakalayacağı bilgiyi Allah 10 yaşında çocuğa verse o çocuk, o insan Allah'lık iddiasında bulunur. Dolayısıyla kibire kapılmamak hazmede ede olduğu için Allah da diyor ki bu dünyanın mükemmelliğini iki devirde yakaladık. Ben bunu böyle yaptım. Bir oluşumdan geçirdim diyor. Bizim kavram anlayışımıza göre, beynimize göre bunu bize anlatıyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Onun için burada diyor ki yeryüzünü iki devirde yaratan, iki devirde bu, bakınız aşağıda da söyleyecek. İki devirde yeryüzünü yarattı, biraz sonra diyecek iki devirde onun rızkını söyledi, onu yarattı, iki devirde de gökyüzünü yaratacak. Böylece altı devir ortaya çıkmış oluyor. Jeoloji bilimi buraya gelecek. Bu mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek. Demek ki değerli kardeşlerim, şimdi burada dikkat edin, şirkle küfrü getirmiş, dünyanın yaratılışıyla ilgili konunun içerisine koymuş Allah. Yani durup dururken şimdi dünyanın oluşumu, yaratılışıyla küfrü ve şirki buraya niye koydu? Ha, bunu şunun için koydu. İnsanları en çok aciz bırakıp da imana götüren olgu ilahi sıfat yaratma sıfatıdır. Yaratma olgusu insanı en çok aciz bırakan bir olgu olduğu için, sıfat olduğu için Allah-u Teala insanların şirke sapmamasını dünyanın yaratılışı ile ispat etmeye çalışıyor onlara. Şirke sapmamak için. Anlıyor musunuz? Çünkü yaratma olayı insanı en çok aciz bırakıyor. İnsanı en çok saygı duyuran odur. Niye annene babana saygı duyuracaksın? Çünkü doğurma olayı çok önemli bir olay. O sancı çok önemli bir olay. Niye annene babana saygı duyacaksın? A bak diyor Allah-u Teala, karnında seni sancılarla besledi, doğurdu, emzirdi, uykularından mahvoldu sana şey yap, büyütmek için. O doğurma olayı nasıl saygı istiyorsa, kainatı yaratma olayı da iman istiyor, saygı istiyor. Anlaşıldı mı? Demek ki yaratma sıfatı Allah'ın, yaratma sıfatı ancak kulun onu inanması, iman etmesi ve ona saygı duymasıyla tatmine ulaşıyor. Bunun bilinmesiyle ancak insan kulluk yapar diyor. Ve onun için Zariyat suresinin benim kullarımı, insanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattım derken bütün alimler oradaki kulluğu bilsin diye, yani bilmenin uğruna insan yaratılmıştır. Bilginin uğruna insan yaratılmıştır. Bakınız arkadaşlar, haykıracağım bunu dünyaya. Bilginin uğruna insan yaratıldı. Öyle diyor Allah. Ben demiyorum. Ha, anlıyor musunuz bilgi ne kadar önemli bir şey? İnsanın uğruna yaratıldığı değer, en büyük değer, uğruna yaratıldığı ve onu elde etmek için de en büyük değeri verdiği insana Allah akıl. Evet, en büyük değer akıl. Öyle söylüyor. Bütün dünya Kur'an da öyle söylüyor. Hazreti Ali de öyle söylüyor. Peygamberimiz de öyle söylüyor. Peygamberimiz aynen şöyle söylüyor. Allah akıldan daha büyük bir değer yaratmamıştır söylüyor. Hadis. Ben söylemiyorum. Şimdi demek ki ne anlattık burada şimdi? Allahu Teala kainatı nasıl yarattığını, dünyayı nasıl yarattığını bize anlatırken aslında bizim aklımızı kullanarak, o yaratılış bilgisine ererek, o tabiat kanunlarını inceleyerek, fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle filan, biyolojisiyle, botanik ilmiyle, zoolojisiyle filan, bütün bilim dallarıyla o Allah'ın bilgisine ulaşmak, o gerçek bilgiyle o yaratana varmak için bunu burada anlattı. Ha öyleyse şu ayeti kerimenin muhatapları ilk defa jeoloji bilimini kurması gerekirlerdi. Yer bilimleri fakültesinin kurulması gerektiğini, aynı zamanda programını yapıyor Allah. Yer bilimleri fakültesini burada kurmuş Allah. Yani bu ayeti kerimeyi doğru anlasaydık, yer bilimleri fakültelerini, üniversitelerle ilgili onlar değil, biz kuracaktık. Müslümanlar kurmalıydı bunu. Bak nerede çıkarttık burada şimdi. Yani hangi dersi araştıracağız, nasıl araştıracağız da söylüyor Allah-u Teala burada şimdi. Fakülteyi de kurdu. Fakülteyi de kurdu ha. Peygamberi de oraya kürsü olarak tayin etti. Onlara söyle diyor. Bak o peygamber ders veriyor burada. Makamı Muhammed. Makamı İbrahim var ya birinci yüzde. Kabe üniversitede demiyor mu Allah-u Teala orada? O üniversitede orada makamı var, kürsüsü var. Bilgi veriyor. İbrahim'in makamı var, Hazreti İbrahim makamı. Aa işte peygamberimizin makamı da bu üniversitede. Yer bilimleri fakültesinde ders veriyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anladım. Neyse burada bittik. Ne anlattık bugün? Kısaca geçiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Allahu Teala müşriklere veil olduğunu söylüyor. Onlar ki ruhlarını temizlemezler, onlar ki fakirin hakkını temizlemez. İmanın ne olduğunu anlattım farkındaysanız. Bir ahirette öldükten sonra dirilme, bir de gönlün dirilmesi. Ölen gönüllerin tekrar dirilmesi olayı. Onu anlatmıştık hatırlarsanız. Ve ondan sonra iman edip yararlı iş yapanlara Allah-u Teala sonsuz bir ecir vereceğini söylemişti. Ondan sonra da Peygamberimiz de dedi ki, çık şu dersi anlat bakayım. Şu yer bilimlerini anlat bakayım onlara dedi. Onları imana getireceksin diyor bu bilgiyi vermekle.